पहले एक कदम फिर दूसरा, टॉमी डी पोला, हिंदी विदूषक। बॉबी को अपने दादाजी बॉब के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। दोनों साथ मिलकर बहुत सारी चीजें करते थे। जब बॉब को एक स्ट्रोक यानी पक्षाघात आया तो पहले तो बॉबी डर गया और वो उलझन में पड़ा। फिर बॉबी को समझ में आया कि बॉब पाए चाहे चल और बात न कर सके, फिर भी आसपास क्या हो रहा है उसका उन्हें आभास था। फिर बॉबी ने अपने दादाजी बॉब की मदद करना शुरू की। उन्हें वो चीजें सिखाई जो कभी दादाजी ने उसे सिखाई थी, वो अपने हाथ से खाना खाना, बातें करना और चलना। बच्चों की इस किताब में टॉमी डी पोलो एक बच्चे और उसके दादाजी के बीच के बहुत मानवीय रिश्ते को उजागर करते हैं। ऐसी स्थिति को बहुत से परिवारों ने जरूर अनुभव किया होगा। बॉबी का नाम उसके सबसे प्रिय मित्र उसके दादाजी बॉब के नाम पर पड़ा। जब बॉबी बहुत छोटा था तो दादाजी ने सब लोगों से कहा, बॉबी जब 3 साल का होगा तभी वो मुझे दादाजी कहकर बुला पाएगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि वो मुझे बॉब के नाम से ही बुलाए। और बॉबी के मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था बॉब। बॉब ने बॉबी को चलना सिखाया। मेरा हाथ पकड़ो बॉबी, दादाजी ने कहा, पहले एक कदम फिर दूसरा। बॉब और बॉबी ने मिलकर जो सबसे मजेदार काम किया वो था लकड़ी के ब्लॉक्स से खेलना। ये पुराने ब्लॉक्स सीढ़ियों के नीचे एक सेल्फ में रखे थे। इन ब्लॉक्स में दो तरफ अक्षर, दो तरफ अंक और बाकी बची दो तरफ जानवर और अन्य चीजों के चित्र थे। बॉब और बॉबी बड़ी सावधानी से धीरे धीरे करके एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखते। इस तरह वो एक बहुत ऊंची मीनार बनाते थे। कुल मिलाकर 30 ब्लॉक थे। कभी कभी आधे ब्लॉक्स को एक दूसरे पर रखते ही मीनार टूट जाती थी, पर कभी कभी वो मीनार को लगभग पूरी ऊंचाई तक बनाने में सफल होते थे। बस एक ब्लॉक और बॉब कहते तो ब्लॉक हाथी वाला ब्लॉक, वो ब्लॉक हाथी वाला ब्लॉक है बॉबी कहता। फिर वो बड़ी सावधानी से हाथी वाले ब्लॉक को सबसे ऊपर रखते। तब बॉब को छींक आती और उसे पूरी मीनार टूट जाती। बॉबी को इसमें बहुत मजा आता और वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। हाथी देखकर आपको हमेशा छींक आती है बॉब, बॉबी उनसे कहता। हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे, दादाजी कहते। फिर बॉबी अपने दादाजी बॉब की गोद में बैठ जाता और उनसे कहानियां सुनता। बॉब आपने मुझे चलना कैसे सिखाया, मुझे कहानी सुनाइए, बॉबी कहता। फिर दादाजी बॉबी को बताते कि कैसे उन्होंने बॉबी के दोनों हाथ पकड़े थे और पहले कहा था पहले एक कदम फिर दूसरा, और इससे पहले वो आगे कुछ कहते। बॉबी का 5वां जन्मदिन और दादाजी के लिए एक विशेष दिन, बॉब और दादाजी के लिए एक विशेष दिन था। वो अप्पू घर गए। वहां उन्होंने कई झूलों की सवारी का मजा लिया और बाद में पॉपकॉर्न और आइसक्रीम भी खाई। फिर एक स्टॉल में जाकर दोनों ने मिलकर अपनी फोटो खिंचवाई। दूसरी स्टॉल पर दोनों ने मिलकर एक गाना गाया और उसका रिकॉर्ड खरीदा। जब अंधेरा हुआ तब उन्होंने आसमान में आतिशबाजी की करतब देखी। घर लौटते वक्त बॉब ने बॉबी को कहानियां सुनाई। आपने मुझे कैसे चलना सिखाया, मुझे वो कहानी सुनाइए, बॉबी ने फरमाइश की। बॉब ने वही किया। बॉबी के जन्मदिन के कुछ दिन बाद ही उसके दादाजी बहुत बीमार पड़ गए। जब बॉबी स्कूल से घर वापस आए तो दादाजी घर पर नहीं थे। बॉब अस्पताल में है, पापा ने बॉबी को बताया। उन्हें स्ट्रोक यानी पक्षाघात आया था। मैं दादाजी से मिलना चाहता हूँ, बॉबी ने कहा। बेटा तुम उनसे अभी नहीं मिल सकते, माँ ने कहा। अभी बॉब बहुत बीमार है और वो किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला सकते हैं और न ही किसी से बात कर सकते हैं। डॉक्टर के अनुसार दादाजी शायद अब किसी को पहचानेंगे भी नहीं। अब हमें बॉब की सेहत के बेहतर होने का बस इंतजार करना पड़ेगा। बेचारे बॉबी को कुछ समझ में नहीं आया वो भला क्या करे। अब उसका न तो कुछ खाने को मन करता और न ही उसे रात को नींद आती। बॉब को अब जल्दी ठीक होना पड़ेगा। इस तरह महीनों बीत गए। बॉब अभी भी अस्पताल में थे। बॉबी को अपने दादाजी की बहुत याद आती थी। फिर एक दिन जब बॉबी स्कूल में वापिस आया तो पापा ने उसे बताया कि दादाजी जल्दी घर वापिस आएंगे। देखो बॉबी, पापा ने कहा, बॉब अभी भी बहुत बीमार है। वो अभी भी न चल सकते हैं और न ही बातचीत कर सकते हैं। वो तुम्हारी माँ और मुझे भी नहीं पहचानते हैं। डॉक्टर के अनुसार दादाजी की तबीयत और ज्यादा नहीं सुधरेगी, इसलिए अगर दादाजी तुम्हें नहीं पहचाने तो डरना मत और न ही परेशान होना। बॉबी दादाजी को देखकर वाकई में डर गया। दादाजी ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। वो दिन भर बस पलंग पर लेटे रहते और जब पापा दादाजी को उठाकर कुर्सी पर बैठाते तो वहां बिल्कुल चुपचाप बैठते। वो न तो हिलते डुलते और न ही कुछ बातें करते। फिर एक दिन दादाजी ने बॉब से कुछ कहने की कोशिश की और उनके मुंह से जो आवाज निकली वो बिल्कुल अजीब थी। डर के मारे बॉबी कमरे से भागा। बॉब की आवाज एकदम राक्षस जैसी थी, बॉबी चिल्लाए। दादाजी अपनी आवाज के बारे में कुछ कर नहीं सकते, माँ ने कहा। दादाजी अपनी आवाज के बारे में कुछ नहीं कर सकते, माँ ने कहा। फिर बॉबी दादाजी के कमरे में वापस गया। उसे ऐसा लगा जैसे दादाजी की आंखों से एक आंसू टपका हो। मेरा आपको छोड़कर भागने का मन नहीं था बॉब, पर मैं बहुत डर गया था, मुझे माफ करें, बॉबी ने कहा। क्या आपको पता है कि मैं कौन हूँ? बॉबी को लगा जैसे उसने दादाजी के दादाजी ने अपनी आंखें झपकी। माँ माँ, बॉबी चिल्लाए, बॉब को पता है कि मैं कौन हूँ? देखो बॉबी, माँ ने कहा, तुम अपने आप को इस तरह परेशान मत करो, तुम्हारे दादाजी ने हम में से किसी को नहीं पहचाना। पर बॉब ने माँ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो दौड़कर सीढ़ियों के नीचे सेल्फ पर गया। वहां उसने सेल्फ से लकड़ी के बॉक्स उठाए, ब्लॉक्स उठाए और फिर उन्हें दादाजी के पास लेकर गया। बॉब के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर बॉबी ने ब्लॉक से मीनार बनाना शुरू की, आधी ऊंचाई लगभग ऊपर तक। अब सिर्फ एक ही ब्लॉक बचा है। अच्छा बॉब, बॉबी ने कहा, अब हाथी वाला अकेला ब्लॉक बचा है। फिर बॉब ने एक आवाज की जो कुछ कुछ छींक जैसी थी। फिर ब्लॉक्स की पूरी मीनार गिर गई। तब बॉब मुस्कुराए और उन्होंने अपनी उंगलियां ऊपर नीचे हिलाई। बॉबी तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अब उसे पता था कि बॉब की तबीयत जरूर सुधरेगी, और ऐसा हुआ भी। अब बॉब ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनकी आवाज अभी भी कुछ अजीब सी थी, पर अब वो बॉबी शब्द को काफी साफ बोल सकते थे। पहले बॉब ने अपनी उंगलियां हिलाना शुरू की और बाद में अपने हाथ। बॉबी अभी भी खाना खाने में अपने दादाजी की मदद करता था, पर एक दिन बॉब ने बहुत कोशिश की और एक चम्मच को अपने हाथ में पकड़ा, पर अभी भी वो चल नहीं सकते थे। जब मौसम थोड़ा अच्छा और गर्म हुआ, तब पापा दादाजी को कुर्सी सहित उठाकर बाहर लॉन में रख देते थे। बॉबी वहां दादाजी के साथ बैठा रहता था। बॉबी, दादाजी ने कहा, कहानी सुनाओ। तब बॉबी ने अपने दादाजी को कहानियां सुनाई। फिर एक दिन दादाजी बहुत कोशिश करने के बाद खड़े हुए। तुम मैं चलेंगे, बॉब ने कहा। बॉबी को अच्छी तरह पता था कि दादाजी उसे क्या चाहते थे। बॉबी दादाजी के सामने खड़ा हो गया। दादाजी ने अपने हाथों को बॉबी के कंधे पर रखा। ठीक है बॉब, पहले एक कदम। बॉब ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा कदम। अब बॉब ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया। गर्मियां खत्म होने तक बॉब और बॉबी लॉन के अंत तक चल सकते थे। हर एक दिन बॉब की आवाज भी बेहतर होती जा रही थी। बॉबी के 6वें जन्मदिन पर बॉबी ने फिर से लकड़ी के ब्लॉक्स निकाले। धीरे धीरे करके उसने ऊंची मीनार बनाई। सिर्फ ऊपर का एक ब्लॉक बचा था। देखो वो हाथी वाला ब्लॉक है, बॉब ने कहा। बॉबी ने उसे मीनार पर सबसे ऊपर रखा। तभी बॉब को छींक आई। हाथी देखकर आपको हमेशा छींक आती है, बॉबी ने कहा। हम अगली बार फिर कोशिश करेंगे, आप मुझे कुछ कहानियां सुनाइए, बॉब ने वही किया। फिर बॉब ने कहा, बॉबी मुझे वो कहानी सुनो जिसमें तुमने बॉब को चलना सिखाया था। देखिए बॉब, आपने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखे और फिर मैंने कहा, पहले एक कदम फिर दूसरा, और इससे पहले वो आगे कुछ कहता